Tiriréti. Szia, hogy hívnak? Kati vagyok. B-girl. Mi. Én vagyok a B-ből, én vagyok a kutyus. B-boy. Kati, vagy mit mondtál? Igen. Miért telefonáltál, szívem? Megkérdezni, mi a téma? A ma esti téma. A ma esti téma a B generáció. Igen, az úgynevezett X generation. Ahogy mondani szokták, a sziget nemzedék. Lép tovább. Vagy a másik az S generáció. Vagy igazából ez már a 21. század első fiatal generációja. Vagy ahogy egy technológiai magazin már nemrég olvasta az Index 6 test. Igen, vagy nem beszélve arról az autós tagkifejezésről, hogy a speed korszak. Vagy arról a tipikus pólóvásárló. Igen, a divat korszaka. Igen, a mango generáció. A trans korszak. A pláza nemzedék. Csata! Baszki! Megvan! Pláza nemzedék. A pláza nemzedék! Az a jó. Hagyja, erről beszélgetünk ma. A ma a pláza nemzedékről szóval beszélgetünk. Igen. Ez jó. Igen. Ez jó. Igen. Na, meséljétek, hogy mi volt pénteken a buliban? A Web Generation szimpózion után? Na, mi volt a buliban pénteken? Pénteken? Anyukám, hát... Szem nem maradt szárazon. Magunk vagyunk, nem? Nem? Te meg ilyen kettecskén. Figyelj ide, nagyon durva volt. Nagyon durva. Tudod, nem volt? Zorom? Meg a morc. Egy képesztő olyan buli volt. Szét. Épül. Milyen volt? Törpe harcsa buli volt. Szeregen, elmondanám, azt hinnéd, hazudok. Nem hinnéd el. Tényleg, azt gondolnám. De azért mondjad el. Figyelj, szoravú, nagyon. Párizs, ez az nagyon, hogy mondjam, nagyon gyorsan. Ilyen voltam aznap este. Nagyon gyorsan a klimatizálódik. És nagyon sok új barátot szereztünk. Így libbentünk be. Tudod? Ez történt. Jaj, ez volt, Kati. Ne énekeljek. Olyan szépen énekel most. Akkor, ha valami más megy alatton. Melyik? Melyik másik? Ma utánkat szeretnéd hallani. Ne utta. Mit hozunk tudom, el? Tudom, én volt már tankcsapda, nem volt tankcsapda szerintem. De volt. Hát volt. Volt. Ó, volt, csak egy másik szám, amit nem ismersz. Mert nincsenek be... Tényleg volt. A Sherry Lady volt. Igen, a Sherry meg a Rocksteady Crew. A közös tankcsapda a Thomas Anders, Dieter Bohlen közös koncertről. Az a szám ment. Tudod, amin a vendég a Demián Rózsi volt, csak annyira berugott, hogy... Hogy az Adriano Celentánónak kell fölépni. Jó, akkor Rob kedvéért valami Jamiroquai. Jó, az mehet is. Tudod, hogy Rob az egy-egyben úgy néz ki, Mint a Jamiroquai. A Jamiroquai-ból a Jammy. Tudod, hogy néz ki, mint a Jammy Rockaway. Rockaway. Jamiroquai. Én ma hallottam a szerződő... Szőrkucsmával. Én ma hallottam egy közös ismerősünk szájából a szerzői jogvédő hivatalt Artist Jazznak mondani. Artist Jazz. Azt mondta, hogy Artist Jazz. Az Artist Jazz helyett. Igen, az Artist Jazz helyett. Artist Jazz. Artist Jazz. Na, akkor jöjjön egy Jamiroquai. Itt a SFM 98.6-en. 98.6. Thank you for phoning the channel. Hát ez egy olyan Jamiroquai, ami nekünk is kedvünkre van, nem? Kezdjünk is, előről. Igen, tapsoljuk vissza.